फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, कहाँ खो गए हो तुम? इन्नल्लज़ीना, बेशक वो हस्तियां, तदउना, जिनको तुम पुकारते हो, मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के सिवा, अल्लाह को छोड़कर, जिस किसी को भी तुम पुकारते हो, कौन है वो? इबादुल, बंदे हैं। इबाद किसकी जमा होती है? अब्द की। वो बंदे हैं, मखलूक हैं। अम्सालुकुम, तुम्हारी तरह के, तुम जैसे ही, जैसे तुम खाते पीते हो वो भी खाते पीते हैं, जैसे तुम बीमार पड़ते हो वो भी बीमार पड़ते हैं, जैसे तुम्हें बुखार चढ़ता है उनको भी चढ़ जाता है, जैसे तुम्हें सोने की जरूरत होती है वो भी सोना चाहते हैं, तुम शादी ब्याह करते हो उनको भी जरूरत रहती है, वो भी औलाद के मोहताज है। इबादुन, बंदे हैं, अम्सालुकुम, तुम्हारी ही तरह के। कितनी वाजे बात है कुरान पाक में कि जिन नेक हस्तियों को तुमने इख्तियारात का मालिक समझ रखा है, जिन नेक बुजुर्गों को तुम कोई मकाम दिए बैठे हो खुदा जैसा या अल्लाह की सिफात जैसा, वो तो तुम्हारी ही तरह के बंदे हैं। अगर नहीं यकीन आता, फदउहुम, तो उनको पुकार के देखो, मांगो उनसे दुआएं। फलियस्तजीबू लकुम, चाहिए कि जवाब दें तुमको। कब्र से तुम आवाज क्यों नहीं सुनते जवाब में? मसलन घर में आपके वालिदैन हैं, मसलन बुजुर्ग हैं, आप घर जाते हैं, आप पुकारते हैं अम्मा अब्बा, एक दफा पुकारते हैं, दो दफा पुकारते हैं, कोई जवाब नहीं आता, तो फिर क्या करते हैं? हो सकता है सो रहे हो। जब आप सोचते हैं सो रहे हैं तो फिर आप पुकारना छोड़ देते हैं, क्यों नहीं पुकारते चले जाते? सो रहे हैं ना, सुन नहीं रहे, इसलिए जवाब तो आ रहा नहीं, तो फिर पुकारने की क्या जरूरत? लेकिन हैरत होती है लोगों पर जो कब्रों पे जाके फौत शुदा या उनके ख्याल में सोए हुए लोगों को पुकारते चले जाते हैं, और पुकारते ही चले जाते हैं, और फिर दिन को भी पुकार रहे हैं, रात को भी पुकार रहे हैं। यानी दुनिया में जब थे तो वो रात को सोते थे या दिन के किसी वक्त में सोते थे, अब तो ना वो दिन को सोते हैं ना रात को सोते हैं, वो हर वक्त ही सुन रहे हैं। फरमाया, अगर तुम समझते हो कि सुनते हैं तो जो सुनता है वो तो बोलता जरूर है, तो उनकी आवाज क्यों नहीं आती, तो जवाब क्यों नहीं देते तुमको? इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, अलहुम, क्या उनके लिए, अर्जुलन, पांव हैं, रिजल की जमा अर्जुल, यमशूना बिहा, जिसके साथ वो चलते हो, यानी पांव हैं, कहाँ हैं उनके पांव, चलते क्यों नहीं? यानी जब कोई बुजुर्ग फौत हो गया, कब्र में है, पांव भी रखता है, फिर अंदर ही पकड़ा हुआ है, बाहर निकल के चल फिर क्यों नहीं सकता, वो तो चलते क्यों नहीं? और अगर ये पत्थर के बुत मुराद हो तो ये पत्थर के बुत चल क्यों नहीं सकते? अगर ये बड़ी ताकत वाले हैं, ये दूसरों की हाजतें पूरी करने वाले हैं, तो खुद यहां क्यों जकड़े खड़े हैं? अम लहुम ऐदिन, या उनके हाथ हैं, यबतिशू न बिहा, कि उनसे वो पकड़ते हो। बख्श कहते हैं मजबूती से पकड़ना, यानी वो अपने हाथों से पकड़ते क्यों नहीं? मरने के बाद उनके हाथ खुले के खुले रह गए। अगर कुछ पकड़ सकते होते तो मालूम नहीं क्या कुछ इकट्ठा करके साथ ही ले जाते, वो अपना माल और दौलत दुनिया में छोड़ के जाते। अम लहुम आयुनुन, या उनकी आंखें हैं, युबसिरून बिहा, कि जिनसे वो देखते हो। आंखें तो होती है उनकी, जब फौत हो जाते हैं तो देखते क्यों नहीं? अम लहुम आजानुन, या उनके कान हैं, यस्माउन बिहा, जिनसे वो सुनते हो। ये आयत बहुत गहरे माने रखती है। अगर तो इससे मुराद वही लिया जाए जो पीछे इबाद हैं, बंदे हैं, इंसान हैं, तो उसके बाद फरमाया कि इनके पांव हैं। अब इंसान से फौत हुए हैं, पांव तो हैं, फिर चलते क्यों नहीं? हाथ हैं, हाँ हाथ तो हैं, पकड़ते क्यों नहीं? आंखें हैं, देखते क्यों नहीं? क्यों बंद कर ली आंखें? खोलते क्यों नहीं? कान है तो सुनते क्यों नहीं? क्योंकि देखने के बाद इंसान के अमल में तब्दीली आती है। आप जब भी कोई चीज देखते हैं तो क्या करते हैं? बस देखते रहते, बुद्ध की तरह आंखें खोले, ये कुछ करते भी हैं। और कुछ आवाज आती है, आपको सुनते हैं तो सुनने के बाद कुछ बोलते भी हैं, या सिर्फ सुनते ही रहते हैं सारा वक्त दिन रात? अगर हाथ पांव है तो ऐसे ही रखते हैं, कुछ काम करते हैं उससे? पांव है तो बस लेटे ही रहते हैं, चलते हैं उससे? तो ये सब कुछ वो क्यों नहीं कर रहे? ये जो कब्रों में है, इन सब सलाहियतों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अगर तुम्हारे ख्याल में वो जिंदा है वहां, तो फिर ये सब कुछ उन्होंने अपने पास ऐसे ही क्यों रखा हुआ है? और अगर इससे मुराद पत्थर के बुत हो, तो भी आप देखिए उनके हाथ होते हैं। और मसलन दुनिया में मशहूर मुजस्मे जो है, कोई शम्मा उठा के खड़ा है, कोई किसी तरह खड़ा है, वो जैसे खड़ा तैसे ही खड़ा है, हिल जुल ही नहीं सकता, उसका हाथ नीचे ही नहीं आता। जिसका ऊपर उठाया हुआ उन्होंने उठा ही है, रात हो दिन हो जब गुजरे उसके पास है वो हाथ उठाए खड़ा। हैरत होती है ना बाज़ का, जीते जागते इंसानों को स्टैचू बना के खड़ा कर दिया। मुझे कभी समझ नहीं आई कि इसकी जरूरत क्या होती है। आप जरा अपने आप को देखें कि एक पोजीशन में आप सारा दिन खड़े रहे, कोई शर्म नहीं आएगी आपको? ये इज्जत अफजाई है, ये कितनी तौहीन है। मुझे तो लगता है ये जिन इंसानों के स्टैचूज बनते हैं उनकी भी तौहीन है। कहने को तो इज्जत दी जा रही है, उनकी भी तौहीन है कि एक ही हालत में उनको खड़ा किया हुआ। और अगर इससे मुराद सूरज चांद और दीगर माबूद वगैरह हो, तो आप देखें कि उनके तो ना हाथ है ना पाँव है ना कुछ और है, वो करेंगे क्या तुम्हारे लिए? ये सूरज और कवाकब को खुदा मानते हैं, उनकी तो आंखें ही नहीं, उनके तो हाथ ही कोई नहीं, उनके तो पाँव ही नहीं, उनके तो कान ही कोई नहीं, उनको कैसे खुदा माना हुआ तुमने? क्यों उनको माबूद मानते हो? किसी ने बहुत अच्छी तरह एक वजाहत कंपैरिजन करके लिख के भेजी है, अल्लाह ताला पूछते हैं कि वो तो बंदे हैं तुम्हारी तरह जिनसे तुम मांगते हो, और फिर फरमाया कि क्या उनके पांव हैं, क्या उनके हाथ हैं, क्या उनकी आंखें हैं? फिर उन्होंने लिखा है, क्या इनके पांव हैं? अगर हैं तो जब तुम उनको पुकारते हो तो वो तुम्हारे पास क्यों नहीं आ जाते? क्या उनके हाथ हैं? अगर हैं तो जो खैरात तुम उनको देते हो, यानी उनके नाम पे, वो उसको खुद क्यों नहीं उठाते? क्या उनकी आंखें हैं? अगर हैं तो तुम उनसे रोकर फरियाद करते हो, वो तुम्हें देखते क्यों नहीं, यानी तुम्हारा रोना धोना? क्या उनके कान हैं? अगर हैं तो तुम मांगते हो तो तुम्हारी बात सुनते क्यों नहीं और जवाब क्यों नहीं देते? कुलिद शुरका अकुम, कहिए कि बुलाओ अपने शरीकों को, तुम मकी दूनी, फिर मेरे खिलाफ चाल चलो, फला तुम विरूनी, फिर न तुम मोहलत दो मुझको। यानी अगर तुम समझते हो कि मेरी इन बातों से, क्योंकि अहले मक्का क्या कहते थे, तुम हमारे बुतों को बुरा भला ना कहा करो, उनकी तौहीन ना किया करो, वो तुमसे नाराज हो जाएंगे, फिर तुम पे वबाल आएगा। आज भी तो ये धमकियां देते हैं। फरमाया, ठीक है, मैंने तो हक बयान करना है, तुम अपने सबको इकट्ठा कर लो, सब मिलके कोई चाल चलो, कोई साजिश करो, मुझे कोई मोहलत न दो, फिर मैं देखता हूं मेरा क्या बिगड़ता है। ये दरअसल ईमान की मजबूती होती है। हम लोग तवहमात परस्त हैं, तो इसलिए अगर छोटी सी बात भी कोई तौहीद की बयान होने लगे, किसी ने कुछ कह दे, वहीं डर के बैठ जाते हैं, मालूम नहीं किसकी तरफ से किस बुत की मार पड़ जाएगी, किसकी नहुसत पड़ जाएगी। इन्ना वली अल्लाह, बेशक मेरा दोस्त अल्लाह, मेरा हामी और नासिर और मददगार तो अल्लाह। कौन है अल्लाह? अल्लज़ी नज़ल अल किताब, वो जिसने किताब नाजिल की है, वो जिसने मेरी हिदायत का इंतजाम किया है। वहुवा यतवल्ल सालिहीन, और वो दोस्त रखता है सालिह लोगों को, वो मदद देता है नेक लोगों को। अब देखिए कि बुतों की जितनी भी किस्में हैं, खा वो वतन और कौम हो या जिंदा और मुर्दा हो, क्योंकि कुछ लोगों ने वतन और कौम को भी बुत बनाया हुआ है। तो जिस किसी से भी इंसान अपनी परस्तिश के अकीदत के ऐसे जज्बात वाबिस्ता कर ले जो अल्लाह ताला से करने चाहिए, तो फिर उन सब के लिए ऐलान मायूसी है कि उन्हें हासिल कुछ ना होगा, क्योंकि किसी के पास भी कोई ताकत जाती नहीं, न किसी इंसान के पास और न किसी और के पास। अगर किसी के पास कोई ताकत है तो भी वो अल्लाह की दी हुई है और वक्ती तौर पर, और जब कोई फौत हो जाता है वो ताकत वापस ले ली जाती है। अगर अल्लाह ताला किसी का पांव ले ले तो कोई वापस नहीं ला सकता, हाथ ले ले तो कोई नहीं ला सकता वापस, किसी की आंखें ले ले तो कोई वापस नहीं ला सकता, किसी के कान ले ले तो कोई लौटा नहीं सकता। इसलिए किसी और की तरफ मुतवज्जे होना दरअसल इंसानियत की ही तौहीन है। किसी ने बनाशा का कॉल लिख के भेजा है कि इंसान भी अजीब चीज है, एक पत्ता एक मक्खी तो बना नहीं सकता लेकिन सैकड़ों हजारों खुदा बना लेता है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लज़ीन तदउन मिन दूनही, और वो लोग कि तुम पुकारते हो उसके सिवा, जिन लोगों को तुम उसके सिवा पुकारते हो, ला यस्ततीउन नसरकुम, वो तुम्हारी मदद की इस्तेआत नहीं रखते, वो तुम्हें मदद नहीं दे सकते, वला अनफुसहुम यंसुरून, और ना ही वो अपने नफ्सों की मदद कर सकते हैं, वो तो अपनी जात के लिए भी कुछ नहीं कर सकते, कहाँ ये कि वो तुम्हारी मदद को आए। जो खुद मोहताज होवे दूसरे का, भला उससे मदद का मांगना क्या, जो खुद मोहताज है वो किसी को क्या देगा। वो इन तदउहुम इलल हुदा, और अगर तुम उन्हें हिदायत की तरफ पुकारो, किनको, इन फॉलोअर्स को या इन बुतों को या इन माबूदों को, ला यस्माऊ, वो नहीं सुनते। अगर यहां पर इससे मुराद बुत लिए जाएं, तो बुतों को जब कोई पुकारता है, उनसे रहनुमाई मांगता है, तो वो आगे से क्या जवाब देते हैं। दुनिया भर में मुख्तलिफ जो चर्चेज हैं उसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बहुत बड़े बड़े मुजस्मे हैं, आपको भी शायद कुछ देखने का इत्तेफाक हुआ हो, खूबसूरत से खूबसूरत पत्थर के और मुख्तलिफ धातों के। लोग जाते हैं, इसी तरह माथा टेकते हैं, हाथ बांधते हैं, अकीदत से खड़े होते हैं, उनसे अपने दिल की बातें करते हैं, और वो खड़े मुजस्मे कैसे नजर आते हैं, वतराहुम यंजुरुना इलैका, तुम उनको देखते हो कि वो तुम्हें देख रहे हैं, यानी जब तुम उन्हें देखो तो यूं लगता है वो तुम्हें देख रहे हैं, वहुम ला युबसिरून, और वो देख नहीं रहे होते। अगर आप किसी बुत के पास जाके खड़े हो तो बुत की आंखों का एंगल, निगाह का जाविया ऐसा हो सकता है कि तुम्हें यूं लगे कि जैसे तुम ही को देख रहे हैं, वहुम ला युबसिरून, हालांकि वो देख नहीं रहे होते, हालांकि उनकी आंखें मोटी मोटी और हमेशा के लिए खुली हुई होती हैं, कि वो बंद नहीं कर सकते। तो तुम देखो तो यूं लगेगा जैसे खुली आंखों से तुमको देख रहे हैं, हालांकि वो कुछ भी देख नहीं रहे होते। उनके सामने तुम्हारा जाकर खड़े होना भी बेकार है, बेमकसद है। وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, और अगर हम से मुराद यहाँ मुरीद लिए जाएं, फॉलोअर्स लिए जाएं, तो जो लोग इनकी अकीदत में अंधे हो चुके होते हैं, इनकी अकीदत में मुब्तला हो चुके होते हैं, अगर तुम उन लोगों को अल्लाह के कलाम की तरफ बुलाओ, हिदायत की तरफ बुलाओ, ला यस्मऊ, वो बात ही नहीं सुनेंगे। وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ, और बजाहिर यूं नजर आता है कि वो शायद तुम्हें देख रहे हैं, وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, हालांकि वो देख नहीं रहे होते, वो देख कर भी तुम्हें नहीं देखते, क्योंकि वो बसीरत से काम नहीं लेते, उनको देख कर कुछ समझ नहीं आता, सुन के कुछ सुनाई नहीं देता, उनका देखना और ना देखना बेकार होता है। ऐसे लोगों के पास दलील क्या होती? वो कहते हैं इतने हजारों लोग जो वहां जा रहे हैं वो सब बेवकूफ है, आखिर कुछ मिलता है तो तभी जाते हैं ना। तो इस तरह मेजोरिटी का दीन बताते हुए औरों को अट्रैक्ट करते हैं, हालांकि किसी चीज के हक होने के लिए ये कोई दलील नहीं कि मेजोरिटी उस चीज के साथ। अल्लाह ताला तो मेजोरिटी के बारे में कुरान पाक में क्या फरमाते हैं, अक्सरुहुम ला याकिलून। मेजोरिटी तो अकल से काम ही नहीं लेती, इंसानों की अक्सरियत तो अकल से आरी है, वो तो सिर्फ एक भेड़ चाल इख्तियार किए हुए है।